Muziek is fraai, ontspannend. Muziek kan altijd. Muziek is een lust voor je oren. Daar zullen we het wel over eens zijn. Elke liefhebber bouwt daarom aan zijn eigen muziekcollectie. Snelle leveringen van nieuw materiaal en een uitgebreide collectie, dat is wat een platenzaak compleet maakt. Daarom kiest de echte liefhebber voor popspeciaalzaak Pophoren. Met een grote collectie compact discs, klassieke, populaire en middle-of-the-road muziek. Maar natuurlijk ook singles, iedere week een te gek assortiment nieuwe. Verder top 40 en gouden ouwe, import, 12 inches, LP's en muziekcassettes. Kom en kijk, profiteer van onze enorme collectie. Muziek is een lust voor je oren, daarom Pophoren. Nieuwsteeg 45. In Horen.